Oh god, dat is die flessenman. Huh? Oh, die flessenman is zich aan het voorbereiden. Er was gisteren in het... was dat gisteren? De vorige seriesbende. Uitzending gisteren, denk ik. Dan eindigde met een enorme hoeveelheid glas op het podium. En ik sta nu bij datzelfde podium. Maar het glas is nog geflesd. Ergens daar. Kijk, daar is de moeder. Dat bedoel ik. Ik ga toch even proberen binnen te dringen om iets te vragen. Mag ik je wat vragen? Het is 9. Ja? Deze. Ja? Maar mag ik je toch wat vragen, of niet? Natuurlijk. Ja, want jij weet er meer van, volgens mij. Ja. Ja, wat staat hier te gebeuren? Het is een vakier, dus dat betekent dat hij over glas gaat lopen straks. Ja. Ja, heel veel glas. Heb ik het einde gezien. En, ja? Ik had zo'n spijt dat ik het begin niet gezien had. Oh, nou ja, vandaag nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik zie nu al dat glas nog intact. Nog heel, ja. En dat gaat allemaal kapot. Nee, niet alles gaat kapot. Nee. Maar hij heeft daar nog echt 8 bakken vol met kapot glas gaan. En die gaat hij nog op het podium uitstorten. Ja. Gaat hij in badderen. In zwemmen haast. Gewassen. Ja, ik mocht dus gisteren het opruimen. Ik had de eer. Ah, en ik had meteen bloed. Ja. Echt meteen. In de eerste seconde. Dus voor vandaag hebben we allemaal handschoenen. Ja, heel verstandig, ja. Ja. Maar hij niet. Nee, hij niet. Hij is de enige die zonder handschoenen mag. Ja. Nee, bizar. Echt heel cool. Wat kan dat nou, joh? Zelfs met zijn wangen, hè? Ja. Ja. Nee, ik weet het niet. Ik snap er ook niks van. Dat is de magie van het circus, denk ik, toch? Ja. Nou, ik ben blij dat het weer droog is. Ja. Oh, er stonden net hier 50 kinderen ineens in de tent. Oh nee, oh dat geluid. Nee, oh nee. Nee, het is 15 plus, jongens, ga weg. Maar het regent. Ja. Ja, nee, dat is inderdaad niet zo geschikt voor kleine. Toen hij hierop aan het staan was, zei een kindje meteen ook... Dat ga ik thuis proberen. Ik zei, nee, dit is de reden dat je niet hier mag zijn. De enige reden dat je hier niet mag zijn. Want er komt geen bloed, niks niet. Maar je moet dit gewoon niet thuis proberen. Nee, je moet het gewoon echt niet proberen. Nou ja, aan de andere kant, ja, iedereen moet het ook voor zichzelf leren natuurlijk. Dat is ook wel een ja, en misschien ontdekt hij wel zijn talent. Ja, je weet het nooit. Dus blijf het lekker proberen, kleine kindertjes. Ja, iemand moet voor het eerst gaan glaslopen natuurlijk. Ja. Anders dan weet je niet of je het kan of niet. Ja. En volgens mij heeft het toch te maken met bepaalde mentale krachten of zo. Dus dat denk ik, ja. Het moet gewoon doorzettingsvermogen zijn. Daar heb je geen glas voor nodig, denk ik, om dat te ontwikkelen. Ja, ik ben benieuwd. We gaan het zien. Heb jij hem ook nog een uurtje? Is hij ook een mens? Ja, ik ben de stage manager hier. Ja. Nee, ik heb hem eten moeten geven en een slaapplek. Dus volgens mij is hij best menselijk. Ja. Ja, maar dat begin je toch af te vragen op. Jawel, hè? Nee, ik heb hem ook heel erg zien knuffelen met zijn hond. Nou, als iets ons mens maakt, is het denk ik dierenliefde. Dus volgens mij is het een echt mens. Oké. Nou, ik ben benieuwd. En, om 9 uur gaat het. Om 9 uur. Wacht even. Oh, dan zit ik waarschijnlijk daar binnen. Kan dat? Nee, want we kunnen niet tegelijkertijd, want dit is heel geluidsgevoelig. Ja, dus het wisselt daar elkaar af. Oh. Ja. Daar zit ik dan veilig bij. Maar dan hebben we nog Jan Doedel. Die gaat zo meteen spelen bij Frans Doedel. Frans Doedel, ja. Leuk, hè? Dat spreekwoord er doorheen. Ja. Frans Doedel. Ja, dat is dan weer helemaal aan de andere kant, bij de muziek. Nee, bij Kiki. Oh, gaat hij bij Kiki? Ja, hij zit al klaar. Ja, hij gaat zo nou, wat beginnen. Gezellig. Ja. Leuk. En dan, dus moet ik even supporten. Frans is mijn buurman. Oh, is het jouw buurman? Dat is wel een leuke buurman. Zeker, ja. Wat een feest. Ja. Zit hij vaak op het balkon lekker spelen? Hij heeft een woonboot. Oh, kijk, nog beter. Gewoon over het water schallen met die stemming. Zwem ik naar hem toe soms. Nou, dat lief. Nou ja, laten we dan maar even gaan supporten, denk ik. Ja? Ik ga even wat vriendengedag zeggen ook. Dankjewel. Tot later. Doei.